prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Este acea perioadă a anului în care copiii primesc cadouri. Se întorc la școală! Te așteptăm în magazinele Divertax să descoperi mii de ghiozdane, caiete, penare, stilouri. Începem școala împreună! Diverta! Mereu ceva nou! Europa FM, e ora 13. Iorgu Ianuși vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Atac armat într-o școală din apropiere de Moscova. Sunt cel puțin 4 răniți. La noi, PSD pregătește înființarea gărzilor civile care vor funcționa în fiecare localitate. Se întâmplă o inundație undeva, nimeni nu-i pregătit. Toate ne iau pe nepregătite. Nu există un număr de oameni care să intervină organizat. Iar populația nu are nicio pregătire. Asociațiile de părinți din toată țara cer Ministerului Educației să introducă programul școală după școală în toate unitățile de învățământ. Nu pot părinții își permit să plătească acest after school. Este un chin pentru acel părinte care vine la 6-7 de la muncă și trebuie să-și ajute copilul. Poate mulți dintre noi nu suntem în stare. Soluții marca Gabriela Firea în București, mașinile RATB devin autobuze școlare, copiii să fie duși la școală cu autobuzele regiei, propune doamna primar. Elevii să fie transportați la școală cu autobuzul, astfel încât părinții să nu mai meargă către școală mulți, cu zecile, cu sutele. Producțiile record din agricultură nu se vor resimți în prețul de la raft, atrag atenția patronii din industria alimentară și vanificație. Motivul, tot marfa va merge către export. Disponibilul de grâu care este va lua destinație de export. În plan extern, uraganul Irma a ridicat la categoria 4 din 5, amenință insulele Caraibe și Florida. Pentru început, prognoza meteo la noi. Avem parte de o zi răcoroasă în majoritatea zonelor. După amiază și seara va ploua pe alocuri în vest, nord-vest și la munte. Temperaturile maxime vor fi de la 17 grade în depresiuni până la 26 în sud-vestul Olteniei. În București acum 22 de grade, maxima va fi de 24. Ascultați știrile Europa FM. Atac armat astăzi într-o școală din apropiere de Moscova. Autoritățile ruse anunță că cel puțin 4 persoane ar fi fost rănite după ce un adolescent a început să tragă focuri de armă. Tânărul ar fi lansat mai multe grenade fumigene. Școala se află la aproximativ 20 de kilometri nord-est de Moscova. Noi vom reveni curând cu amănunte. Înapoi în țară, PSD pregătește înființarea gărzii civile, un proiect inițiat de 23 de parlamentari. PSD prevede ca fiecare localitate să aibă propria gardă civilă, formată din persoane care au făcut armata, inclusiv foști polițiști și militari. Această gardă va interveni în situații de urgență, cu tremure, inundații, incendii și ori de câte ori situația o va impune, numai că garda civilă va avea atribuții ce se vor suprapune altor instituții ale statului. Ce spun inițiatorii? Lucian Popescu. Marius Bota, deputat PSD de Maramureș, este unul dintre inițiatorii proiectului. El a declarat pentru Europa FM că garda civilă ar urma să funcționeze pe lângă primării și să fie coordonată de prefecturi. Însă, cum va funcționa efectiv? Se întâmplă o inundație undeva, nimeni nu-i pregătit. Toate ne iau pe nepregătite. Nu există un număr de oameni care să intervină organizat. Iar populația nu are nicio pregătire în asemenea situații. Nu se face o armată civilă, se va stabili la nivel de comună, de primărie, de oraș, numărul minim necesar anual. Cei care vor participa la cursurile de pregătire vor fi plătiți cu salariul minim pe economie, iar perioada de pregătire va fi considerată vechime în muncă. Însă, după terminarea cursurilor, ei pot să refuze să facă parte din garda civilă, intervenția în caz de calamități fiind voluntară. Totuși, proiectul de lege prevede și niște stimulente. Din nou, deputatul PSD, Marius Bota. Scutire de impozit, reduceri de impozit, te pensionezi mai repede dacă ai 10 ani de gardă sau ceva de genul acesta. Totodată, gărzile civile vor avea o dotare minimă. Îți trebuie o lopată, îți trebuie un sac, îți trebuie un rucsac, îți trebuie o scară, îți trebuie o cască, îți trebuie o lanternă, îți trebuie o pătură izotermă, îți trebuie un stingător. Este ceva în vreo comună de genul acesta ca să intervină cineva până vin pompierii de la 30 de kilometri sau 20 de kilometri. Din garda civilă vor putea face parte și foști militari sau polițiști trecuți în rezervă. Asociațiile de părinți din toată țara cer Ministerul Educației să introducă programul Școala după Școală în toate unitățile de învățământ. Toate asociațiile reunite într-o federație națională au trimis deja un memoriu la minister pe această temă. Acum programul funcționează doar în câteva școli și depinde de banii acordați de autoritățile locale, dar și de donații. Elena Tudor. Programul Școală după Școală a fost aprobat printr-un ordin de ministru în anul 2011. Potrivit acestuia, programul are o durată medie de 3 ore pe zi, iar în tot acest timp, elevii sunt ajutați la școală după cursuri să-și facă temele. Dar nu numai, se pot face pregătiri pentru concursuri sau cei mici sunt încurajați să citească mai mult. Finanțarea, prevede ordinul, pică în sarcina autorităților locale, care pot accesa și fonduri europene sau pot atrage donații ale părinților. Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, spune însă că este nevoie ca programul să existe în toate școlile din țară, nu numai în câteva așa cum este în prezent. Școala trebuie să fie ajutată prin acest program și noi părinții prin acest program Școală după Școală, care deja a fost elaborat în aceste zile, și avem nevoie de ajutorul consiliilor locale să implice astfel încât elevii să fie ajutați după terminarea orelor de curs să facă acest program Școală după Școală, care poate ajuta și la reducerea abandonului școlar, poate ajuta și la acțiuni remediale acolo unde copiii au probleme pe cognitive, nu sunt dezvoltați suficient. Multe școli sau chiar și grădinițe oferă acum programe de after school contra cost, iar mulți părinți fac eforturi pentru a-și trimite copiii la ele. Nu toți părinții își permit să plătească acest after school. Avem nevoie să implice și comunitatea locală, care împreună cu noi, cu asociațiile de părinți la nivelul fiecărei unități școlare, putem face acest program să fie respectat Școală după Școală. Este un chin pentru acel părinte care vine la 6-7 de la muncă și trebuie să-și ajute copilul. Poate mulți dintre noi nu suntem în stare să ne ajutăm copiii. Noi am umblat pe metodologii zilele acestea, am lărgit spectru, inclusiv noi părinții prin asociațiile de părinți. Vom face și o adresă prin care să vedem ce modalitate de plată găsim către profesori. Este nevoie obligatoriu de acest program Școală după Școală, trebuie să fie implementat la nivel național și nu aici acolo în funcție de posibilitățile părinților. Recent, metodologia programului Școală după Școală a fost schimbată. Una dintre principalele modificări arată că elevii din mediile vulnerabile devin prioritari în vederea accesării programului. Totuși, statul nu se angajează ferm să finanțeze programul. Soluții marca Gabriela Firag. Mașinile RATB devin autobuze școlare. Doamna primar general spune că ar fi găsit o variantă pentru a reduce aglomerația din București, mai ales în timpul anului școlar. Copiii vor fi duși la școală cu autobuze RATB. Gabriela Firag, azi dimineață, în conferință de presă. Elevii să fie transportați la școală cu autobuzul, astfel încât părinții să nu mai meargă către școală mulți, cu zecile, cu sutele, astfel creând o aglomerație foarte mare. Un proiect pilot în acest sens va începe în sectorul 5. Elevii școlii 141, aflată în reabilitare, vor învăța la școala 127, vor fi transportați către școala gazdă cu 4 autobuze RATB. Este vorba despre 400 de elevi. Ne-am gândit pentru început să transportăm cu autobuzele RATB 4 la număr elevii claselor 5-8, iar pentru elevii din clasele 0-4 să avem și acceptul părinților, deoarece fiind mai mici, ei trebuie să fie eventual însoțiți de un părinte sau împreună cu școlile să asigurăm mai multe cadre didactice care să îi ajute în mijlocul de transport în comun. Astfel de soluții au fost discutate în comandamentul privind noul an școlar, convocat de Gabriela Firea, la care au fost prezenți și primarii de sector. Primarul sectorului 4, spre exemplu, se plânge că Inspectoratul pentru Situații de Urgență acordă foarte greu avizele de funcționare pentru școli și grădinițe. Primăria sectorului 4 a depus pentru absolut toate unitățile școlare documentația în vederii avizării ISU în perioada noiembrie 2016, februarie 2017. Deci avem bani și ne uităm la ei. Este o realitate extrem de tristă. Până la această oră dosarele noastre au fost trimise, retrimise, trimise, retrimise și aș putea să continui așa. Este un ping-pong. Vă rog din suflet, vă implor, dați-ne și nouă avize. Și primarul sectorului 6, Gabriel Mutu, se plânge că avizele de funcționare se acordă greu, iar documentele trebuie obținute după fiecare lucrare făcută în școli. Vă dau un singur exemplu. Peste 80% din unitățile de învățământ din București, care au fost construite cu zeci de ani în urmă, au funcționat, nu au avut niciun fel de problemă și pe motiv că în decursul ultimilor ani s-a intervenit în sensul că s-a făcut o zugrăveală pe bază de autorizație de construire adevărat, ne aruncă în logica obținerii autorizației ISU. Înțelegem dacă se fac modificări structurale, dacă se modifică compartimentul, se face recompartimentare, dar dacă noi am făcut investiții doar pe parte de zugrăveli, nu cred că putem privi în aceeași logică. Și în timp ce doamna primar mai devreme iată are noi idei despre cum se reduce traficul rutier în București, criza de la Spitalul Colentina se adâncește. Cei doi medici specializați în Franța și chemați să opereze la Colentina, care au demisionat ieri, refuză oferta Gabrielei Firea. Vă amintesc, unul dintre doctori, doctorul Ionuț Gobej, a fost invitat să preia conducerea unității medicale. Decizia de demisie este irevocabilă. Nu știu cum se poate cineva răzgândi după ce a luat o astfel de decizie. Eu unul nu pot. Mi s-a propus șefia interimară a secției de neurochirurgie. E un pic bizar pentru că într-o grabă foarte mare a fost scos la concurs un post de șef de secție. Concursul este în derulare și se va finaliza în câteva zile și va exista un nou șef de secție la neurochirurgie Colentina. Acest interimat ar fi doar pentru 2 săptămâni maximum. Cum se întâmplă în multe unități medicale, și la Colentina e lipsă de personal, nu sunt medicamente și consumabile. Doctorii demisionari spun că soluția este demisia directoarei Silvii Frim. Trebuie început cu schimbarea managerului. Fără schimbarea managerului, lucrurile nu pot continua. Astăzi a fost un control comandat de către doamna Silvii Frim în secția de neurochirurgie. A fost trimis directorul de îngrijiri să numere nu știu ce pacienți, nu știu ce chestii numără pe acolo. Și bine, el e trimis, el știe drumul foarte bine că vine și numără aproape în fiecare zi. După ce s-a întâmplat ieri, ocupația doamnei manager Silvii Frim este să facă un nou control la neurochirurgie. Europa FM a încercat și astăzi să obțină o reacție de la doamna manager a Spitalului Colentina, Silvii Frim. Fără succes însă, de la secretariat aflăm că doamna manager se află fără oprire în ședințe. A fost mâna lui Dumnezeu, așa spun agricultorii și fermierii despre producțiile record din agricultură, despre care a vorbit ieri premierul în Parlament și pe care Mihai Tudose le-a trecut la realizări PSD. Producțiile record nu se vor resimți în prețul de raft, atrag atenția patronii din industria alimentară și panificație. Motivul: ce am produs merge spre export, iar românii vor mânca tot scump, chiar mai scump, după ce va crește acciza pentru carburanți. Iulian Oghi. Premierul Mihai Tudose a spus ieri în plenul Camerei Deputaților că agricultura a adus în acest an producții record. Agricultura, ca urmare a măsurilor de sprijin a fermierilor deja implementate, a investițiilor în sistemul de irigații și a facilităților de utilizare a acestui sistem, a adus în acest an producții record, realizări record, care cu siguranță vor începe să vadă în următoarele luni și indicatorii macroeconomici. Dragoș Frumosu, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară, atrage atenția că meritul în mare parte pentru aceste producții aparține premii favorabile și agricultorilor, nu măsurilor luate de guvern. Fără niciun fel de rezervă, Dumnezeu a ținut cu noi, ca de fiecare dată, că nu guvernul României și nu România până la urmă a investit în sistemele de irigații. Ele sunt în continuare în același stadiu. O parte din agricultori și-au făcut sisteme de irigații proprii. Românii nu vor simți la buzunar aceste producții record din două motive. Pe de o parte, prețul cerealelor este stabilit la bursă, explică Dragoș Frumosu. Prețul este la fel, pentru că niciun produs niciun procesator nu va mai da grâul la bani mai puțin decât să vinde la bursă, că și el este interesat să câștige. Pe de altă parte, producția record va ajunge dincolo de hotarele României. Drept urmare, prețurile vor merge mai degrabă în sus, mai ales după 1 ianuarie 2018, când se vor resimți efectele majorării accizelor la carburanți. Aurel Popescu, președintele Patronatului Român din industria de morărit, panificație și produse făinoase. Nu cred că vom vedea reduceri de preț la raft, pentru că disponibilul de grâu care este va lua destinație de export și, în al doilea rând, achizițiile de la moară se fac la prețurile care au fost și până în prezent. Continuăm jurnalul. Aproximativ 2 ore, atât a durat întâlnirea cerută de ambasadorul Statelor Unite, Hans Klemm, cu ministrul Justiției Tudorel Toader. Principalul subiect: modificările propuse în domeniul justiției, cele care au provocat noi proteste de stradă recent. În această după-amiază, ambasadorul american și ministrul Justiției vor prezenta un comunicat de presă comun. Ciprian Ioana. Ambasadorul Statelor Unite a ajuns la sediul Ministerului Justiției dimineață în jurul orei 8:30. După întâlnirea cu ministrul Tudorel Toader, Hans Klemm a spus că a fost o discuție fructuoasă și completă. Este pentru a treia oară când am ocazia să discut cu ministrul Justiției. Țin să subliniez că discuțiile au avut loc într-un spirit de cooperare. Voi lucra și pe viitor cu ministrul și guvernul. Între altele, proiectul ministrului Justiției prevede excluderea președintelui țării din procedura de numire a procurorilor șef de la DNA, DICOT și Parchetul General. Ministrul Justiției Tudorel Toader a comentat ironic la Antena 3 îngrijorările ambasadei americane. Poate că este îngrijorat că n-am propus sistemul cel mai democratic din Statele Unite, prin care procurorul general este numit de către Senat. Propunerile de modificare a legilor justiției au fost criticate atât de asociațiile de magistrați, cât și de președintele Klaus Iohannis. De asemenea... Continuă politica de a schimba legile după ureche. Intențiile ministrului Tudorel Toader au fost contestate în stradă de mii de persoane din mai multe orașe ale țării. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Răzvan Burleanu nu a luat încă o decizie în privința lui Christoph Daum, după ce echipa națională a pierdut 0-1 în Muntenegru și și-a irosit astfel și ultima șansă de calificare la Cupa Mondială. La întoarcerea în țară, președintele Federației Române de Fotbal și-a exprimat dezamăgirea față de ratarea campaniei, dar a evitat să se pronunțe cu privire la soarta selecționerului. Cu siguranță toți avem partea noastră de vină, toți cei care am fost implicați. Cu staful tehnic n-am considerat că o discuție pe aeroport sau un avion, mâine sau poimâine o să avem o discuție. Cu siguranță, în momentul de față, altele sunt așteptările, da? Și mă refer aici de rezultate. Și eu, și staful tehnic, și jucătorii am simțit în această campanie că putem mai mult. Dar am văzut că nu s-a putut. Și în același timp, cred că nici nu putem să le cerem jucătorilor mai mult. Da? Fiindcă și-au dorit foarte mult să obțină această calificare. Dar nu s-a putut, pur și simplu. Christoph Daum a primit un nou val de critici după meciul din Muntenegru, în special din cauza selecției, pentru că l-a folosit pe postul de mijlocaș la închidere pe fundașul Valerică Găman și a terminat meciul fără un atacant veritabil în teren, în condițiile în care nu l-a convocat pe Ali Beck. Tehnicianul german mai are contract până la finalul acestor preliminarii. România va mai juca la începutul lunii viitoare cu Kazahstan la Ploiești și în deplasare cu Danemarca. Echipa națională de basket masculin a fost învinsă de Spania cu 91-50 în grupa C a campionatului european. Peste 8.000 de spectatori au venit în polivalenta de la Cluj să vadă meciul cu campioana în titră. Vedeta Spaniei Pau Gasol nu a jucat, fiind menajat din cauza unei accidentări. Vlad Moldoveanu a fost și de această dată cel mai bun marcator al tricolorilor cu 15 puncte, iar echipa lui Marcel Center a reușit să țină pasul cu redutabila adversară doar în debutul partidei, când a și condus odată. Tot ieri, Ungaria a învins surprinzător Cehia cu 85-73, iar Croația a câștigat 76-72 cu Muntenegru. România a pierdut primele trei meciuri și este ultima în grupă, însă urmează confruntările cu adversarele mai abordabile, diseară de la 20:30 cu Ungaria și joi cu Muntenegru. Primele patru clasate se califică în faza următoare. Marius Copil nu va juca în echipa de Cupa Davis la întâlnirea cu Austria. Cel mai bine clasat tenismen român al momentului spune că este o decizie grea, dar preferă să se concentreze pe menținerea între primii 100 de jucători ai lumii. Copil se află în acest moment pe locul 87 ATP. România va întâlni Austria în deplasare. Întâlnirea este programată în perioada 15-17 septembrie și contează pentru menținerea în grupa 1 a zonei euroafricane. Ascultați Jurnalul de Prânz și vă mulțumim. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, stați așa că m-a rugat Iorgu să-l ajut cu o știre mișto. Da, Iorgu. Au sosit sondajele celui mai recent, rezultatele celui mai recent sondaj realizat de Asociația pentru Audiența